kovivo likolo ya mwana oyo mibali bayaka nde koluka ye bapesaka nga mbongo nazwaka o nandimaki te maloba mobali na bala yeko asalaka te mobali yango yeko mosolo te nzambe apesi biso chance toboti mwana mwasi kitoko mibali balingi bapesaka mbongo na kolesa baleki na ye mpo nzambe bandeko mobali yango yeko mosolo te nzambe apesi biso chance toboti mwana mwasi kitoko mibali balingi ye bapesaka mbongo nakolisa baleki na ye mpo nzambe bandeko usaso elengi kobokolo nde pasi yo mama bapasi namonela yo mwana nakomi pakosundolingani ye na mama nalelanga soki mama na yo akoloba oyokaka ye yeye soki ozwi mbongo nalaka mpela nsima bandeko na yo mpo baza te mpo tosali na yo bondumba nesika moko bandeko nazali mama na yo pesanga respe yeye mboni osalelanga ezongo mama.